دکھائے مجھ کو دوباری فرقت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی اللہ زندہ تیری الفت آئے دن رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت حسین بن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ حسین ابن علی کا صدقہ ہمارے غوث جلی کا صدقہ عطا مدینے میں وہ شہادت عطا مدینے میں وہ شہادت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت ہر ایک نبی گئے ولی کا صدقہ تجھے تیری ہی گئے گلی کا صدقہ ہر ایک نبی گئے ولی کا صدقہ تجھے تیری گئے گلی کا صدقہ بیٹے بامے ملنے کی سعادت مرنے کی سعادت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت قلیل روزی پہ دو کلات فضول گوئی سے دے دو نفرت قلیل روزی پہ دو کلات فضول گوئی سے دے دو نفرت درود پڑھتا رہو بکثرت درود پڑھتا رہو بکثرت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت گناہ کے دل دل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے بچا لو گناہ کے دل دل سے اب نکالو مجھے سنبھالو مجھے بچا لو کبھی نہ ہو جاؤ شاہ غارت کبھی نہ ہو جاؤ شاہ غارت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت کرے کیا تار مال و دولت اسے لگی چاہیے حکومت کرے کیا تار مال و دولت اسے لگی چاہیے حکومت تیرا طالب ہے جان رحمت تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت جے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت یا مصطفیٰ تاغو اب اذن حاضری کا یا مصطفیٰ تاغو اب اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار تو دکھا دو جذبہ کی پیروی کا اللہ محب دنیا سے تو مجھے بچانا محمدی کا سائل ہو یا خدا میں عشق محمدی کا کچھ نے پلا جا میں دیدار یا واسطے اعظم میرے خواب میں آ بے جا واسطے اعظم پلا جا میں دیدار یا واسطے اعظم کبھی تو کوئی پیرا کبھی تو غریب کے گھر کوئی پیرا ہماری بھی قسمت جگاؤں سے آدم ہماری بھی قسمت جگاؤں سے آدم پلا جا میں دیدار یا واسطے آدم کچھ ایسی پلا دو شراب مہب کچھ ایسی پلا دو شراب مہب نہ اترے کبھی بھی نشا واسطے آدم نہ اترے کبھی بھی نشا واسطے آدم پلا جا میں دیدار یا واسطے آدم اے آنے کے تمہارا ہے وہ مرتبہ موتِ عالم تمہارا ہے وہ مرتبہ موتِ عالم پلا جا میں دیدار یا موتِ عالم بار آئے میرے بھی اجڑے چمن میں بار آئے میرے بھی اجڑے چمن میں چلا کوئی ایسی ہواؤں سے آدم چلا کوئی ایسی ہواؤں سے آدم پلا جا میں دیدار یا غوثِ عالم دمِ نظر و شیطان ایمان لے لے دمِ نظر و شیطان ایمان لے لے حفاظت کی فرما دعا غوثِ عالم حفاظت کے فرما دعاؤں آدم پلا جا میں دیدار یا سے آدم گو عطار بد ہے بدوں کا بھی صدا گو عطار بد ہے بدوں کا بھی صدا تیرا ہے تیرا تیرا غوثِ عالم یہ تیرا ہے تیرا تیرا غوثِ عالم پلا جا میں دیدار یا غوثِ عالم میرے خواب میں آ بھی جا غوثِ عالم پلا جا میں دیدار یا غوثِ عالم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتیانہ جو ناگر اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا جو زبردست عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مدینے کا دیوانہ تھا درود و سلام سے اسے بڑی محبت تھی درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل الخیرات اسے ازبر یعنی زبانی یاد تھی اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل الخیرات شریف کا ایک حز یعنی باب پڑھتا ایک بار حج کے پربہار موسم میں جبکہ عاشقوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں تھے اس کی قسمت کا ستارہ بھی چمک اٹھا ہوا یوں ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئی کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہے اور والی بے کسان مدینے کے سلطان نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے سب سب گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگڑا شکستہ تھا اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے

يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بجابا لي عربتي لبهاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پا کی زہاروں کو سلام اے بیابا نے عرب تیرے بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پا کی زہاروں کو سلام رات دن رہا میں برستے ہے جاب جم کر رات دن رہا میں برستے ہے جاب جم کر ان توا پہ کعبہ کے رنگ نظاروں کو سلام ان توا پہ کعبہ کے رنگ نظاروں کو سلام جو مسلمان خانہ کعبہ کرتے ثواب جو مسلمان خانہ باتاں کرتے ثواب ان کو بلکہ صحیح سجدہ گزاروں کو سلام ان کو بلکہ سارے سجدہ گزاروں کو سلام جگمگاتے گنبد خضرا پہ روشن دروں جگمگاتے گنبد خضرا پہ روشن درود مسجد نبوی کے نورانی مناروں کو سلام مسجد نبوی کے نورانی مناروں کو سلام اسے کعبہ کبھی منظر کس قدر برکف ہے اس نے کعبہ کبھی منظر کس قدر پرکب ہے جم کر کے تیتا ان نظاروں کو سلام جم کر کے تیتا ان نظاروں کو سلام اے بیابا نے عرب تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پا کی زہاروں کو سلام السلام والسلام علیک یا رسول اللہ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت استغفرك واتوب الي سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الي سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.